Sayang ang suot kong t-shirt na nilait-lait. At ang pagkasabi, di ka ba magpapalit? Para yung pag-ibig masamang sinapit. At ang mangyayari, hanap ng ipapalit. Di ka ba natutuwa? Ba't ika'y sagwang? Sagwa katumbas sa'y sarili. Sa'kin ay huwag ipagkait. Di ka ba natutuwa? Ba't ika'y sagwang? Sagwa katumbas sa'y sarili. Sa'kin ay huwag ipagkait.